Yes, I do. Yes, I do. I let you go away if you take me with you. Don't you know, oh, oh, oh, Gingy, I'd be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without. Dindi. Powiało trochę Brazylią, chociaż wykonanie w języku angielskim, a do tego polski artysta Krystyna Stańko. Czyli tak, znowu powiało, czyli powiało Trójmiastem. Tak, ale Krystyna Stańko, nie wiem czy pamiętasz, miała taki wokalny zespół, przepraszam, żeński zespół 4D. Podobnie jak z Trójmiasta wywodzą się dziewczyny z Oczy Czjorne. Spotkanie niedawno Jowite, masz pozdrowienia Krzysiek. Dziękuję. Jak byłem w Gdańsku, a teraz tak powiało bardzo sympatycznie, bo zdaje się, że mówiąc tak oczywiście oględnie, na tapetę ostatniej płyty pani Stańko wzięła dużo standardów, a także te swingowe, które bardzo, bardzo sobie cenię i lubię. Wspaniała artystka, ale nie mogę sobie tutaj odmówić takiego, no może głupowego trochę skojarzenia, że No bo tak, mamy Krystynę Prońko i mamy Tomasza Stańko. Tak. I tutaj jestem przekonany, że pani Krystyna Stańko jest tutaj bardzo często mylona z tymi... z Tomaszem Prońko. z Tomaszem Prońko. Aczkolwiek wspaniała artystka i co najważniejsze dla nas przynajmniej z Trójmiasta. Przeminęło z wiadrem, rozpoczynamy drugą godzinę naszego wspólnego spotkania. Przypominamy, że od strony muzycznej słuchamy polskich artystów, aczkolwiek nie zawsze śpiewających w języku polskim i tak. Nie zawsze w ogóle śpiewających, niemniej jednak, jeżeli nie śpiewają, to wytwarzają dźwięki. Gwarantujemy, że dzisiaj grają dla nas polscy artyści. Nie ma jakiegoś specjalnego powodu, po prostu od czasu do czasu dochodzimy do wniosku, że oprócz tej całej zachodniej muzyki, którą na co dzień Państwu prezentujemy od czasu do czasu, nie zaszkodzi też pokazać, że u nas wcale z tą muzyką nie jest... Że Polacy nie gęsi, no wiadomo. Tak, i swój język angielski mają, jak to często mawiasz. W każdym razie mówimy dzień dobry tym, którzy właśnie otworzyli oczęta. Tak, Krzysztof Siemak, Paweł Paulus Mazur. Cóż, nasze dywagacje na temat urlopów, ale nie tylko, bo pojawiły się tematy zgoła nieurlopowe, czyli... Szala dobra tak. I zła. W którą stronę się przechyla, staramy się na bieżąco w tej chwili to zanalizować. Niemniej audycja mimo wszystko ma charakter lekki, dlatego... No tak, ale powiedziałaś mi, bo to też w pewnym sensie wiąże się z sezonem urlopowym, dlatego że w tym spędzaniu wolnego czasu, no nie wszyscy, oczywiście tutaj zależy to od smaku, od gustu, ale część ten wypoczynek sprowadza tylko do przebywania na plażach, na taplaniu się w ciepłej wodzie, tak. Natomiast jest dosyć duża rzesza i całe szczęście ludzi, którzy ten wolny czas poświęcają. Aktywnie, tak, odpoczywają aktywnie, ale nie tylko fizycznie, ale również duchowo, czyli odwiedzają różnego rodzaju muzea, czyli miejsca, na które być może w takim codziennym pościgu za dobrami doczesnymi nie starcza czasu, przychodzi ten urlop i lubimy też odwiedzać takie miejsca. I mówię to nie bez kozery, dlatego że przed programem powiedziałeś mi, że do tej dyskusji na temat dobra i zła natchnął cię obraz Hansa Memlinga. Tak, dokładnie. Którego oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Dokładnie. I to, żeby było śmieszniej, zagrabił korsarz gdański ówczesny kilkaset lat temu i jako dar dla miasta, dla Bazyliki Mariackiej przekazał. Natomiast samo zdobycie tego obrazu, samego zdobycia nie pochwalam, bo było to na drodze, że tak powiem, złego uczynku. Zdobycie obrazu, na którym jest szala dobra i zła Hansa Memlinga pod tytułem Sąd. No tak, czyli najpierw ta szala przechyliła się na stronę zła, ale później ten obraz podarował bazylice, więc trochę tak, tutaj już ten diabełek mu odjął tych odważników z tej szali zła. Odjął i poszedł na złomie oddać. No dobrze. Porozmawiamy za chwilę dalej o kierunkach urlopowych, gdzie warto wyjechać, co warto zobaczyć. No a musimy też mieć odpoczynek muzyczny. Just have snow. Ryby nie mają głosu, się mówi. Ale tak naprawdę, gdyby wsadzić mikrofon do cielska dużej ryby, na przykład wieloryba, to tam by się mnóstwo ciekawych dźwięków pojawiło. No tak, no wieloryb nie jest rybą. To już powinieneś wiedzieć, nawet na twoim zaawansowanym poziomie międzyklatkowego uniwersytetu. Pojmowania, tak. Jedno jest pewne. No cóż takiego, cóż to takiego jednego jest pewne? Zastałem się jako ssak, że wieloryb nie jest ssakiem. Może i jest, oczywiście, nie mówię, że nie. Z tym, że wieloryb, jak sama nazwa wskazuje, składa się z pewnej podmiotowości grupowej. A ten międzyklatkowy, te międzyklatkowe studia, o których mówisz, to rzeczywiście miałem okazję oglądać kilka razy te takie seriale, gdzie grają naturszczycy. I powiem ci, daleko im do takich naturszczyków jak Himmelsbach czy Maklakiewicz. Chociaż nie, Maklakiewicz miał szkołę teatralną. Natomiast ci współcześni są tak przerażająco nieautentyczni, że nie można oglądać według mnie takich filmów. Oglądają je ludzie, którzy łapią wszystko, wiesz, w sposób Może oglądają to tacy ludzie, którzy właśnie do takiego zawodu się sposobią. Albo tak. Tak może też być. Jedno jest pewne, ale to rzeczywiście jest pewne, że podróże kształcą. Z tym się chyba zgodzimy. Wspólnie. Tak, absolutnie. Tu mamy zawsze również tak, również te podróże urlopowe, no bo tutaj jest zawsze okazja, aby przyjrzeć się, jak w innych krajach, jakie są obyczaje, jak ludzie postępują, jak jedzą, co jedzą. Natomiast mnie przydarzyła się, właściwie trudno powiedzieć, że przydarzyła się, ale jedna z takich nauczek, która wynikła z pewnej mojej podróży, to było zdziwienie dotyczące jedzenia dotyczące much, tak? bocianów. Może zacznijmy od drugiego końca. Przyjęło się przynajmniej w naszej takiej mentalności, że to Polska jest tym krajem bocianów. Właściwie trwa dyskusja, jaki ptak jest bardziej polski, czy bocian, czy orzeł. Orzeł, wiadomo, jest naszym godłem, symbolem, natomiast jest naszym symbolem. Natomiast jest ptakiem bardzo rzadkim, a do tego takim ptakiem określiłbym to mało przystępnym. Pomijając, że jest drapieżnikiem. Bocian, wbrew temu, co by się wydawało, bocian jest również drapieżnikiem, ale poprzez być może to, że buduje żaby. Że buduje. Nie, bociany podobno właśnie nie lubią żab i żaby jedzą w ostateczności. Natomiast poprzez fakt, że bocian buduje swoje gniazda w takim bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk ludzkich, a mówiąc krótko, na dachach lub na kominach. Chciałby się zakumplować, tak? Tak, przyjęło się, że to jest taki fajny ptaszysko, że chciałby się zakumplować i tak dalej, że to taki milutki ptak. Tak, a słodówki potrafi rybę wyrwać. No właśnie. Natomiast wcale nie jest prawdą, że to Polska jest tym krajem najbardziej dla bocianów gościnnym. Dlatego, że olbrzymia ilość siedlisk bocianów jest również u naszych sąsiadów i to po jednej i po drugiej stronie, czyli i zarówno na Litwie, na Białorusi, jak i w Niemczech. Natomiast kiedyś tam byłem w takim małym, niezwykle urokliwym francuskim miasteczku w Alzacji. Miasteczko nazywa się Colmar i jest miastem takim stricte średniowiecznym w tym sensie, że te wszystkie nawałnice historyczne jakby to miasto ominęły, ono w stanie niezniszczonym. Zresztą jest wiele takich francuskich małych miast, które mają rzeczywiście oryginalną średniowieczną zabudowę. I wyobraź sobie, no jak to zwykle bywa w takich miastach, które mają tą zachowany układ architektoniczny sprzed kilkuset lat. Oczywiście większość stanowią kościoły. Tych kościołów najróżniejszych tam jest kilkanaście, a miasteczko jest naprawdę nieduże. I na każdej wieży, każdego z kościołów jest gniazdo bociany. We Francji to miasto Colmar uchodzi właśnie za takie miasto bocianów i rzeczywiście tam na straganach te wszystkie takie typowo turystyczne gadżety, czyli jakieś magnesy na lodówkę, czy jakieś figurki, czy pocztówki, to wszystko jest tam z bocianami. Czyli powinni Polsce płacić tantiemy. Dobra, tak. Tak sobie żartuję. Oczywiście, powiedzmy coś o kuchni tej mieściny Kolmar. No bociany jedzą, wiadomo. To dużo jest na to. Dobrze, ale to tak, no wiesz, właśnie, chyba ornitologów trzeba by było spytać, czy rzeczywiście w Polsce jest najwięcej bocianów, ale nikt nie twierdzi oczywiście, że tylko w Polsce są bociany, bo to byłby błąd. Niemniej otworzyłeś mi oczy troszeczkę, powiem szczerze, bo myślałem, że to właśnie w Polsce są bociany i głównie do nas przylatują, no czasem do Wlada, tam gdzieś na Rumunię, ale że tutaj generalnie, o proszę bardzo. I tak człowiek się z tej audycji dowiaduje, nawet sam ją robiąc nowych rzeczy. No dobrze, no to pora na muzykę. Was the first one that I really was into. He was the first one that was really my type. Like from a picture, so easy, touching the sculpture, dance, didn't have a heart. Whether I like it or not, he was the man I could imagine spending his whole life with. That was really my style. So when the changes came, I couldn't stand it. But times are healing and I've learned how to control my expectations, hurting stuff, strong desires. Oh my God. Tak, jedni wolą wojny, inni wolą war lubię. Niedaleko nas. Niedaleko nas, no, mówiąc niedaleko nas, tak, ale mam, coś mam powiem, myśli... jest też ciemna strona wakacji. Warlubia? A dokładnie mówiąc, nie. Mówię o tym, że są organizowane. Nie wiem, co ci ludzie mają w głowach. Wiem natomiast, co mają na kontach. Duże pieniądze, że jest tak zwana turystyka militarna i jeżdżą na Ukrainę w pobliże ognisk zapalnych dwóch zwaśnionych stron. I to jest godne potępienia moim zdaniem, bo robienie sobie z cudzej krzywdy radości w oglądaniu takich historii, to jest po prostu już przegięcie. Rozumiem film, bo są tacy, którzy lubią filmy, w których gęsto leje się krew, ale wiesz, taka wojenna, że tak powiem, turystyka to jest jakaś żałość okrutna. A wracamy do tej turystyki miłej, sympatycznej, ale ty mówisz o tym miasteczku francuskim i jeszcze nie powiedziałeś, jakie tam specjały jadłeś. Nie pamiętam, nie przypominam sobie, ale pewnie coś francuskiego. Ja nie znam języka francuskiego, to jest jeden z nielicznych. To jest jeden z nielicznych języków, którego zapomniałem. S'il vous plaît. Tak, miałem takiego kolegę, który mówi, że tak. Świetnie znał angielski, ale zapomniał. A teraz słyszałem kiedyś taki dowcip okrutny, jak, momenty jak to chłop na wsi kopał świnie w poślady, a świnie... Tak, oui. I to jest ten francuski taki, bo jest francuski piesek, wiesz o tym, jest francuski klucz, francuski pocałunek, jest dużo francuszczyzny, że tak powiem. No jest przysłowiowy francuski croissant z czarną kawą. To jest taki stereotyp, jest to typowe francuskie śniadanie, aczkolwiek nie jest to do końca zgodne z prawdą, o czym też miałem okazję się przekonać, bo jadłem bardzo syte i obfite śniadania we Francji. Więc nie tylko croissanty i czarna kawa. No także boczek i trochę pomidorków. Tak. I... A lubisz boczek taki duszony? Znaczy, jak my tam z boczku ktoś dusi? No to wiesz, zależy. Tak, właśnie. To zależy. Na urlopie bardzo. Jest taka opowieść. Siedzą dwie studentki w barze mlecznym, siedzą i jedzą jajecznicę ze zboczkiem. Co zamierzasz robić na urlopie? Bo rozumiem, że góry, polskie góry i chcesz chcesz dziecku pokazać cud natury? Czyli nie bez miar jakiś... wody i płasko, ale że też ziemia potrafi się wypiętrzyć? Powiem ci tak. Ale co, będziesz czytać książki? Dużo aktywności. Dziecku czytać książki? Nie, dziecko ma 10 lat, będziemy dużo spacerować. Będzie tobie czytać książki, okej. Okay, mamy załatwione rowery, będziemy śmigać na rowerach, poznawać te okolice, w których będziemy. Też mamy plan się wybrać, bo jest podobno duży i świetny kompleks basenowy, taki akwapark. Nie wiem, czy to się na pewno nazywa akwapark, ale taki w tymże Nowym Targu. Słynne jest to miejsce także z posiadania takiego właśnie lokum wodnego i tam też zamierzamy poplumkać się itd. itp. Ale mówię na Słowacji, chcę kupić dziecku komiks po słowacku Gwiezdne Wojny, żeby się trochę pośmiała. A, czyli zapoznajesz od małego, że na Polsce świat się nie kończy, że mamy również sąsiadów. Bardzo Oczywiście. Moje dziecko jest fanem, słuchaj, tej sagi kosmicznej. I na przykład oglądaliśmy kilka razy razem filmy. Odczekaliśmy, bo ona wyraziła swoje zainteresowanie tymże tematem już mając 8 lat, ale musieliśmy odczekać, żeby... Teraz jak ma 10, żeby nie przeraziły jej pewne sceny, bo wiadomo, Wader tam i tak dalej, dzieci różnie zapamiętują takie chwile. Czasem jeden taki moment w telewizji czy w komputerze zapamiętany przez dziecko stymuluje to dziecko do końca życia. Ale to jest bardzo ewolucyjne wejście w temat, zaproponowanie dziecku czytanie komiksów po słowacku, to jest bardzo, bardzo ewolucyjne. Jest, oczywiście. Posłuchajmy muzyki. Dream on me. Dzieciństwa pamiętam, że zawsze duże wrażenie na mnie wywierały dwa nazwiska. Karolak, który grał przed chwilą maestro, i Przoniak. No ale dlaczego? Pamiętasz dlaczego, czy pamiętasz samo wrażenie? Samo wrażenie pamiętam, bo te nazwiska niosą jakąś taką specyficzną energię ze sobą. Przoniak, Karolak. Rozumiem takie nazwiska, nie wiem, Ligenza, albo Rymuza, albo Ptachodrzew. To wiadomo, są same z siebie oryginalne, ale Przoniak czy Karolak to takie... No tak, ale... specyficzne. Oczywiście jest bardzo, bardzo łatwo naśmiewać się z nazwisk, bo rzeczywiście niekiedy niektóre brzmią dosyć... Zabawnie po prostu. Tu nie ma złych energii do posiadacza tego nazwiska, tylko samo nazwisko nie, rozciąga. Nie, a poza tym jednak nazwiska sobie człowiek nie wybiera, co by o tym nie mówić. To też prawda. Niemniej jednak, okej, no skończmy ten temat. Ale nie temat, jest to prawdą do końca, bo jeden z moich kolegów, którego też kojarzysz, ma swoją wytwórnię płytową i tak dalej, ktoś mu doradził, że mając na nazwisko Czerniak, przywołuje zły los, czyli że będzie miał raka od tego. I wyobraź sobie, on sobie tak to wziął do serca, że zmienił nazwisko na Czern. Mhm. Uciął po prostu część i zrobił wszystko administracyjnie w urzędzie, uzasadnił, więc zrozumiano to i ma teraz nazwisko Czern. No i super. Jest zdrowy. O to właśnie chodzi. To co, o urlopach dalej, tak? Tak, teraz o urlopach. Tak, proszę. No, tak o tych komiksach powiedziałeś słowackich. Tak, bo miałem kiedyś czeski. Ja rozumiem, ale... Czeskiego Batmana miałem, słucham. A następnym etapem będą jakieś białoruskie komiksy? Chociaż nie, no białoruskie to po jakiemu? Po rusku, ale na biało, czyli tak nic nie widać. No... To ciekawe. Ja powiem tak, ja już nie mam głowy do komiksów. Kiedyś to był mój jedyny i najważniejszy konik, ale z racji tego, że jestem w sumie rysownikiem i temu się już tak w pełni zaczynam oddawać, to już wychodzę z audycji, do widzenia. No tak. Nie, ale słuchaj. Konik dorosł i poszedł na swoje. Konik Garbusak, że zacytuję Tymona. Ale no właśnie... Z Tymańskim jest rzecz poważna, marnuje się chłopak, niepotrzebnie się marnuje, no ale jego wybór. Natomiast inne koledzy aktywni... Ładne piosenki śpiewa. To, co dzisiaj puściłeś, była nawet fajna, ale to nie był on, tylko Zappa. Natomiast Zappa, niech będzie, Frank. No Niemcy powiedzieliby Zappa. No Niemcy na Z zawsze mówią C. I Zygi Zygi to mówią Cygi Cygi. A na pociąg mówią der Zug. Czyli jak są w Cugu, to już w tych pociągach mogą chlać, bo to już są poza granicami Niemiec. Podobnie zresztą turystykę pijacką stosują Anglicy w naszych miastach. Na szczęście zbuntowali się, chyba zdaje się, w Krakowie kaczmarze i odpór stawili, że tym grupom, że ich nie będą po prostu wpuszczać. No to zaczęli jeździć do innych miast. Ale z drugiej strony my nie pozostajemy Anglikom specjalnie tutaj, nie ustępujemy pola, bo oni nam proponują turystykę pijacką, a my im codzienność pijacką. Wiesz, ja ci powiem, to jest też taka wyświechtana opinia. W Polsce ludzie coraz mniej piją, bo zdają sobie sprawę z tego, że jest to no złe. Tak, poza tym kasę to generuje. Tak, tak. Wiesz, jak idziesz na przykład na imprezę... W Polsce coraz mniej piją, pozwól, że skończę i puścimy za chwilę piosenkę. W Polsce mniej piją, bo piją w Anglii. Zwierząt, one też kochać Ciebie chcą. dla zwierząt. One też kochać ciebie chcą. Właśnie, tak a propos turystyki, to tak mówimy o ludziach, tak wspominałeś na początku audycji, że też wybieracie się z waszymi zwierzątkami gdzieś tam na odpoczynek. No my zawsze, ale, my zawsze. Ale czy są wyspecjalizowane biura podróży właśnie z myślą głównie o zwierzętach, że na przykład zabieramy psa do Afryki, żeby sobie pobiegał za tamtejszymi czarnymi królikami, albo zabieramy węża, którego mamy do tej dzisiaj do Islandii. Żeby odbiło żeby się w śniegu wytarzał. Właśnie, nie ma czegoś takiego. No nie ma jeszcze. Chyba nie ma, prawda? Nie słyszałem. Bo na przykład wiem, że powstaje w Polsce kino dla zwierząt, ale co tam będzie na ekranie, to nie wiem. Czy to jest kość, czy co? A moje psy, powiem ci, że oglądają telewizję. To jest zadziwiające, bo no, dosyć rzadko spotykamy, ale rzeczywiście... Która bardziej się interesuje? Mniejsza. Mniejsza. Aha. Tak, szczególnie jak jest piłeczka na ekranie. No to tak, to nawet to, wiesz, każdy zwierzak się wtedy wylewa. No tak, to wyje wtedy do piłeczki. Ale inne pytanie, bo to też jest ciekawe. Oglądają z tobą mecze? Zwierzaki? Tak, oczywiście. Tak. Mówisz o piłeczce. Dobra, inne pytanie, proszę. Bo powiedz mi, ile twoja żona jest od ciebie starsza? Słuchaj, są pewne... Nie, to jest żart. To jest tak, pewne granice poprawności politycznej, oczywiście. Znaczy, u mnie jest tak, że jestem starszym mężczyzną od swojej żony, ale nie ma tutaj takiego kazusu, jak niektóre małżeństwa na świecie, szczególnie teraz tam we Francji, podobno jest jakiś wiekowy mezalians. Ja powiem tak, nie ma to znaczenia, jeżeli dwoje ludzi się kocha, ile kto ma lat. No tak, ale teraz biorąc pod uwagę chińskie znaki zodiaku, to ty jesteś kto? Małpa. A ja jestem świnia, a moja żona to wąż. A moja żona jest kochana i nie powiem, jaki ma znak. No właśnie, świnia i wąż. Czy to dobrze? Wyobraź sobie jedną rzecz. To jest taka akrobatyka myślowa. Wyobraź sobie, Krzysiek, że wąż, trzymając lejce w szczękach, jedzie na koniu. No tak, jak on jest usadowiony? Jak myślisz, drugą częścią jest owija konia? Wiesz, jaki znak. Mhm. Tak, ale to mówimy o chińskich. Wiesz, że są jeszcze znaki zodiaku, gdzie są drzewa? Nie wiem, z jakiego to kraju, ale drzewa, zdaje się, tylko drzewa chyba, nie krzewy, że po prostu drzewa oznaczają osoby i ich właściwości, jakieś tam się im przypisuje, urodzone w jakichś tam kleszczach, granicach czasowych. I to jest ciekawe. Aha, właśnie, uważaj na kleszcze. No tak, to wszyscy musimy uważać. To wszyscy uważajmy na kleszcze. zgodnie z przewidywaniami na marszu Asymetrii pojawiła się jedna osoba. Tak? Tylko? Tylko. No bo jakby były dwie, to by był marsz Symetrii. No ale gdyby były trzy? A po co w ogóle marsz? Zróbmy kłus. No tak. Albo stępa. No właśnie. Rozstąpcie się, idzie stępa w imię czegoś tam. Wstępa w imię poczty. Ale urlop to nie tylko okres intensywnego zwiedzania, czy też intensywnego wypoczywania, ale również odświeżania związków uczuciowych. Zgodzisz się chyba. Także igraszek wspólnych, tu w domyśle dla dorosłych. No, dlaczego tylko dla dorosłych? No przecież z dzieckiem można w piłeczkę pograć. A w piłeczkę to co innego, wiesz, ja mówię o tym, co tak naprawdę jest źródłem wszelkich szczęść i nieszczęść tego świata, zamykając temat szali. Okej, rozumiem, czyli... Dobra i zła, że źródłem wszelkich, wszystkiego tak naprawdę, źródłem, jeśli chodzi o ludzkość, jest... Taki tam babaram Ewy i Adama przed laty. No tak. Czyli... Bo inaczej byśmy w tej chwili byli w innej, być może nawet konsystencji, zdaję sobie sprawę. W innej konsystencji, no tak, niewątpliwie. Może bylibyśmy wszyscy wężami. Jeśli mielibyśmy skrzydła, to moglibyśmy być i wężami, a od tego niedaleko do smoka. No dobrze, smoka, dobrze. Pamiętasz? Oglądałeś Wyjście smoka? Ale ty cały czas mówimy o tym chińskim zodiaku? Nie, nie, już zostawiliśmy zodiaki. Jeżeli tak, jeżeli okres urlopów to jest również okres odświeżania związków, czyli miłości, no to posłuchajmy piosenki o miłości. Thank you. zamykam oczy, obraz twój wyraźny na mój mózg napiera. Tak bardzo chcę cię dotknąć, lecz ty do mnie mówisz, powiek nie otwieraj. Nie chcę, żebyś znikła przez moje pragnienie, nie chcę cię utracić. Słabość zwyciężyła, a ty byłaś lśnieniem, nie chcę cię utracić. Samo już śpiewanie tego powoduje serca trzepot i powietrza nadmiar. Tak smaku. To prawda, takie wspólne wyjazdy na wakacje dwojga ludzi mogą odświeżyć ich związek. Mało tego, mogą odkryć w sobie te pokłady miłości, które funkcjonują, a których jeszcze nie liznęli. No jeżeli ktoś komuś coś podkłada, no to może i podkłady mogą znaleźć. To no tak, na urlopie różne rzeczy się znajdują, o tym będziemy mówili za tydzień. Życzymy wszystkim, aby na urlopie ich związki uczuciowe odżyły i były tak przejmujące jak ta piosenka przed chwilą i być może ta piosenka za chwilę. Żegnają się z Państwem Krzysztof Siemak. Paweł Mazur. Echo. Audycja przeminęła z wiadrem. Do usłyszenia za tydzień.